अब हम आपको जो गीता की शरणागति है उसके बारे में एक दो बात सुनाना चाहते हैं। श्री कृष्ण ने अर्जुन से पहले तो यही कहा कि अपनी बुद्धि की शरण लो। परंतु शरणागति का प्रसंग आते आते उन्होंने एक अन्य पुरुष की शरणागति का उपदेश कर दिया। ईश्वर सर्वभूतानां हृद्देशेऽर्जुन तिष्ठति ब्राह्मणं सर्वभूताने यंत्रारूढानि मायया तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत तत्प्रसादात् परां शान्तिं स्थानं प्राप्स्यसि शाश्वतम्। बड़ी गुप्त बात उन्होंने जैसे अर्जुन के कान में कही थी कि देखो अर्जुन मेरी एक बात सुनो, बड़ी गुप्त बात है। गुर्जर गुर्जतरम है विमर्शे तदशेषेण यथेच्छसि तथा करो। देखो विचार करो, मैं गुज से गुजतर बात तुमको बता चुका हूं और फिर तुम्हारी जैसी मर्जी हो, जैसी इच्छा हो वैसा करो। वो गुप्त से गुप्त बात क्या निकली? ईश्वर सर्वभूतानां हृद्देशेऽर्जुन तिष्ठति। मेरे भोले भाई, अर्जुन माने भोले भाई, ईश्वर तो सबके हृदय देश में ही रहता है। ईश्वर सर्वभूतानां, हमको बचपन में एक बात का ख्याल आया, हमारे यहां लकड़ी कभी कभी बबूल करता था हल बनाने के लिए, हल बबूल की लकड़ी से बनता था, कभी शीशम की लकड़ी आती कोई अच्छी चीज बनाने के लिए कटती, तो उसके बीच में एक हीर नाम की चीज निकलती, हीर उसको बोलते हैं। हमारे गांव की बोली में लकड़ी के बिल्कुल बीच में मध्य में ऊपरी हिस्सा ऊपरी हिस्सा ऊपरी हिस्सा अंत में जो रह जाता है बहुत कठोर होता है और उसको बोलते हैं हीर, हीर हीर हृदय, हीरा हो लकड़ी का हीरा हृदय, वो हीर को ही हृदय को ही हृदय को ही हीर बोलते हैं गांव में। अब मेरे मन में आया कि अच्छा वृक्ष पे भी हीर होता है हृदय होता है, तो इसमें भगवान रहते हैं कि नहीं रहते हैं? ईश्वर सर्वभूतानां जो अंतिम सत्ता वस्तु की होती है, जहां नाम और रूप का छिलका और बाहरी अंश अलग कर देते हैं, अंतिम जो उसका स्वरूप रह जाता है वहां ईश्वर का निवास है। जो जुए में चेतना है, खटमल में जो चेतना है, उस चेतना का जो नाम रूप रहित स्वरूप है वो ईश्वर ही है। ये जो पेड़ पौधे हैं, ये जो तृण है, इनका भी जो नाम रूप का निषेध कर देने पर जो स्वरूप होता है वो ईश्वर ही होता है। तो सर्वभूतानां का अर्थ है भवन्ति इति भूतानि सर्वाणि च तानि भूतानि सर्वभूतानि तेषां सर्वभूतानां। जो भी चीज होती है, जो है सो ईश्वर है, और जो होती है उसके हृदय में ईश्वर है। भूत माने होने वाली चीज और ईश्वर माने है रूप चीज, है रूप वस्तु, अस्थि यानी भवति, भवन क्रिया और अस अस्तित्व है, और भू धातु क्रियात्मक है, भवति भवता भवन्ति, और अस धातु जो है वो सत्तात्मक है, सद्रूप है। तो सबके हृदय में परमात्मा का निवास है, माने नाम को अलग करते जाओ, रूप को अलग करते जाओ, क्रिया को अलग करते जाओ, अंत में जो रह जाएगा कोई भी चीज, अंत में उसमें परमात्मा है। तृण में जो रूप है उसको अलग करो, और जो रस है उसको अलग करो, जो गंध है उसको अलग करो, जो उसमें क्रिया है उसको अलग करो, जो उसमें अवकाश है उसको अलग करो। तृण का जहां नाम रूप क्रियात्मक आवरण हटा दिया गया, वहां सद्रूप से परमेश्वर की प्राप्ति होती है। सर्वभूतानाम हृदय से, संपूर्ण पदार्थों के, प्राणियों के नहीं, संपूर्ण पदार्थों के हृदय में ईश्वर का निवास है, अभी है, यही है, यही है। ईश्वर सर्वभूतानाम हृदय से दुन तिष्ठति का अर्थ है गति निवृत्ति, स्था गति निवृत्त। ईश्वर कहीं से चल के कहीं जाता नहीं है, कहीं से चल के आता नहीं है, कहीं से चल के कहीं जाता नहीं है, और कभी सिकुड़ता नहीं है, कभी फैलता नहीं है, कहीं जाता नहीं है। तो कहीं ऊपर नहीं, नीचे नहीं, जो कहते हो तिष्ठति, उसमें गति नाम की चीज है ही नहीं। ब्राह्मण सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि माया, वही जिन सर्वभूतों में वो रहता है उन्हीं सर्वभूतों को वो भ्रमाता है, माने गतिशील करता है। जो पदार्थों में भ्रमण है, भवन है, भवन है, भ्रमण है, परिवर्तन है, गमनागमन है, वो सब क्या है? तो बोले ये सब ईश्वर के सान्निध्य से होता है। कैसे? उसका उदाहरण दिया कि जैसे कोई मशीन पर चढ़ा हो और मशीन चलाई जा रही हो, आप नाव पर बैठे हो, नाव मशीन से चल रही हो, जैसे आप हवाई जहाज पर बैठे हो और हवाई जहाज यंत्र के द्वारा, मशीन के द्वारा चल रहा हो। यंत्रारूढ़ानी माया, अरे बाबा, और वहां तो यंत्र को चलाने के लिए कोई बैटरी होती है, कोई मशीन होती है। बोले ये भगवान की माया ही ऐसी है जो सबको चलाती रहती है। तो भाई देखो, माया और माया का खेल, दोनों की ओर से दृष्टि हटाकर जो कुछ चला, जिसके सान्निध्य से सब कुछ चल रहा है, तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत, हे बुद्धिमान अर्जुन, भारत भा प्रतिभा तस्याम रतः भारतः, तथा हे भरतवंशी, भरतवंशी अर्जुन। वैसे भरत शब्द दुष्यंत के पुत्र भरत के लिए गौण है, ऋषभ देव के पुत्र भरत के लिए मुख्य है, और जो भूत भविष्य सबको जाने उसके लिए भरत शब्द सर्वज्ञ के लिए परम मुक्त है। भांति इति भाने तेषु भेषु रतः भरतः, और भारत माने भा प्रतिभा तस्याम रतः, प्रतिभारत अर्जुन तमेव शरणं गच्छ, उसी परमात्मा की शरण में जाओ। तमेव शरण, वही शरण है, वस्तुतः वही शरण है, उसी ही के पास जाओ, उसी से मिलो। कैसे जाए? कि सर्वभावेन, सर्व रूप में परमात्मा इस भाव से जाओ और तुम्हारे पास जो कुछ भाव विराव है उसको लेकर जाओ, अपनी संपूर्ण भावनाओं को लेकर जाओ और संपूर्ण भाव में स्थित जो परमात्मा है उसके पास जाओ। तत्प्रसादात पराम शांतिम स्थानम प्राप्तसि शाश्वतम। जब वो प्रसन्न होगा माने बेपरद होकर के, पर्दे से बात नहीं करेगा, जब बेपरद होकर तुमसे मिलेगा। तत्प्रसाद, प्रसाद माने बेपरद होकर मिलना। बाबा ने एक दीदी बताया कि महारानी थी कोई, इनको भागवत सुना दे। मैं गया महाराज तो हमारे लिए तो आसन सिंहासन बहुत बढ़िया बना और महारानी जी चिक के भीतर बैठे, चिक लग गया उसके भीतर बैठे। मैंने कहा मैं नहीं सुनाऊंगा। और जब तुम चिक के भीतर बैठ के कथा सुनोगी तो मैं सुनाने वाला नहीं हूँ, किसी पंडित को बुला लो, समझो। आओ हमारे सामने बैठो, घूंघट हटा के बैठो, पर्दा नहीं, पर्दा नहीं चलेगा। तत्प्रसादात, ईश्वर से मिलना है तो अपना भी पर्दा हटा के मिलना होता है, ईश्वर का भी पर्दा हट जाता है, इसी को प्रसाद बोलते हैं। फिर तो पराशांति रूप जो ईश्वर है और शाश्वत स्थान है, जहां से फिर हिलना चलना नहीं होता, जहां कोई अशांति नहीं होती, जहां से फिर कहीं आने जाने का प्रश्न रहता ही नहीं, और जहां अशांत विक्षेप किसी प्रकार का आता नहीं, उसकी प्राप्ति हो जाती है। परंतु भगवान ने कह दिया उस ईश्वर के पास जाओ, अब अर्जुन को संतोष ही नहीं हुआ। तो आगे की बात आपको फिर सुनाऊंगा। दर्पण दृश्यमानदृतम पश्यं आत्मनिमालया बहिर्विमुक्तिमुक्तिमुक्तिमुक्तिमुक्तिमुक्तिमुक्तिमुक्तिमुक्तिमुक्तिमुक्तिमुक्तिमुक्तिमुक्तिमुक्तिमुक्तिमुक्तिमुक्तिमुक्तिमुक्तिमुक्तिमुक्तिमुक्तिमुक्तिमुक्तिमुक्तिमुक्तिमुक्तिमुक्तिमुक्तिमुक्तिमुक्तिमुक्तिमुक्तिमुक्तिमुक्तिमुक्तिमुक्तिमुक्तिमुक्तिमुक्तिमुक्तिमुक्तिमुक्तिमुक्तिमुक्तिमुक्तिमुक्तिमुक्तिमुक्तिमुक्तिमुक्तिमुक्तिमुक्तिमुक्तिमुक्तिमुक्तिमुक्तिमुक्तिमुक्तिमुक्तिमुक्तिमुक्ति नमिदं श्री दक्षिणामूर्ते। यस्याज्ञया धर्मशास्त्रम् सहज शुचि कथा ब्रह्म विद्या नवद्या ध्यानम सर्वात्म भानम स्थिर चर हित कृत क्षेमशी शांति भूषा आश्चर्यम चारुचर्या जन नयन मनो मोहनी मुक्त वर्या तम पूर्णानंद तीर्थम गुरु अमृतमृतम ब्रह्ममूर्तम प्रवर्ति। मैंने पहले कहीं पढ़ा था कि विदेशों में एक घोड़ा शिक्षित किया गया है, तो उसको 16 प्रश्नों का उत्तर देना आता है। 16 शब्द उसको याद थे ऐसे कि उनका उच्चारण किया जाए, 16 प्रश्न उससे किए जाए, तो अपने पांव से धरती पर लिख के उन प्रश्नों का उत्तर दे सकता था, इतना सुशिक्षित था। हम वेदांति लोग भी इतने सुशिक्षित हैं कि 15-16 शब्द याद रखते हैं और उन्हीं में सब प्रश्नों का उत्तर दे देते हैं। और कोई कह दे कि छोड़ दो अध्यास अधिष्ठान उपाधि माया अधिकरण अवच्छेद अवच्छिन्न, फिर 15-16 शब्द छोड़ दो तो ठन ठन काल हो जाते हैं। हमारा सारा ज्ञान 15-16 शब्दों तक है, घुमा फिरा के उन्हीं को बोलते रहते हैं। अब हमारी भाषा समझ लो तब तो हमारी बात समझ में आएगी, और हमारी भाषा नहीं समझोगे तो हमारी बात समझ में आना बहुत मुश्किल। सुनो एक घोड़े की बात करे तो और घोड़े की बात, बहुत सुशिक्षित बहुत प्रेमी घोड़ा था। एक बार महाराजा विराज उस पर चढ़ के कहीं यात्रा कर रहे थे, रास्ते में गिर पड़े, चोट लग गई, वो बेचारे फिर उठ के घोड़े पर चढ़ गए। इतना सुशिक्षित घोड़ा था कि वो बैठ गया, पीठ उनकी तरफ कर दी, महाराजा साहब बैठ गए। घोड़ा बहुत समझदार था, उसने सोचा कि जब चोट लगती है हमको तो अस्पताल ले जाया जाता है तो महाराज को भी ले जाए। अब वो महाराज महाराजा विराज को पीठ पर बैठा के अस्पताल तो ले गया, लेकिन उस अस्पताल में ले गया जहां उसको घोड़े को खुद को ले जाया जाता था। तो हमारी शिक्षा का ये ढंग है महाराज कि हम तो घुमा फिरा के अपने ही अस्पताल में आत्माओं को ले जाएंगे। बोला तो वही 15-16 शब्द और वही अस्पताल, और जहां घोड़े की चिकित्सा होती है वहीं चलना पड़ता है। और आपको गीता में कल ये बात सुनाई थी, पूजा उपासना भक्ति समर्पण प्रपत्ति और शरणागति, इन शब्दों के अर्थ में अभिप्राय में कैसे कैसे फर्क पड़ता है। यज्ञ में क्रिया की प्रधानता होती है, उपासना में विधि की प्रधानता होती है, भक्ति में प्रेम की प्रधानता होती है, और जो समर्पण किया जाता है उसमें वस्तु का समर्पण भगवान के लिए कर्तम पुष्पम अनंत हो गया, क्रिया का समर्पण जत करोषि, भोग का समर्पण जदश्नासि, धर्म का समर्पण जज्जुहोषि ददासि, तपस्या का समर्पण, इतने नहीं इस समर्पण को गीता में ऐसे बनाया कि मये व मना भक्सव मयि बुद्धि निवेशय निवशिष्यसि मये व अतो भगवान में संशय। अपना प्यार भी भगवान को दो और अपना विचार भी भगवान को दो, मन और बुद्धि भगवान के प्रति समर्पित करो। समर्पण करते करते आपको शरण शब्द के संबंध में कुछ बोल रहा था, तो और सब साधना, समर्पण भी एक साधना है, परंतु शरणागति जो है इसमें उपाय और उपेय, साधन और साध्य दोनों एक है। उसमें ये बात आपको सुनाई थी कि शरण एक को स्वयं भगवान है, गतिर्भर्ता प्रभु साक्षी निवास शरणम सुहृत, तो शरण भी भगवान है और शरणागति भी भगवान है। वही उपाय है, वही उपेय है, वही प्राप्त है और वही प्राप्ति के साधन है। इस तरह शरणागति कोई कर्ता के अधीन रहने वाली और की जाने वाली साधना नहीं है, इसमें तो स्वयं भगवान ही शरणागत भक्त का कल्याण कर देते हैं। तो गतिर्भर्ता प्रभु साक्षी निवास शरणम सुहृत में शरण रूप भगवान है और तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत, इसमें शरणागति के विषय भगवान है और शरणागति रूप भगवान। अब ये सुनने के बाद भी यद्यपि ये ज्ञान गुज्जान गुज्जतर है, गीता में गुह्य गुह्यतम राजगुह्य सर्वगुह्यतम ऐसे अनेक शब्दों का प्रयोग हुआ है। गुह्य माने गोपनीय रहस्य, जैसे अपने शरीर के गुह्य अंगों को हम गुप्त रखते हैं, इसी प्रकार ये साधना पक्ष में ये जो बात कही गई है वो गुह्य है माने गुप्त रखने की है, गुहनीय है। तो जैसे नवम अध्याय में राजविद्या राजगुह्यम पवित्र मदमोत्तमम राजगुह्य का वर्णन है, और 15वें अध्याय में गुह्यतम ज्ञान का वर्णन है। यहां भी गुह्या गुह्यतर कहके गुह्यतम ज्ञान का ही वर्णन किया, परंतु सब कुछ होने पर भी अर्जुन का मन प्रसन्न नहीं हुआ और वो निश्चिंत नहीं हुआ। अब जैसे हमारे पास कोई सलाह देने के लिए आवे और हम उसको कहें देखो तुम अपनी बुद्धि से सोच विचार के ये काम करना, ये हो गया क्या बुद्धौ शरण मंगलोत्सव, अपनी बुद्धि की शरण लो, सोचो समझो जिम्मेवारी तुम्हारी, विचार के काम करो। और बोले महाराज हमारी शरण में तो नहीं आता है, हमारी बुद्धि काम नहीं करती है। तो उसको कहा कि अच्छा एक बहुत समझदार सज्जन हमारे पड़ोस में रहते हैं या वहां जंगल में रहते हैं पहाड़ पर रहते हैं, उनके पास चले जाओ और उनसे सलाह ले लो। तो ये दूसरी बात जो भगवान ने कही, तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत, उसी अंतर्यामी की शरण में जाओ जो परोक्ष रूप से तुम्हारे हृदय में रहकर बुद्धि से भी अंतर्यामी है, बुद्धि का भी अंतर्यामी रह करके तुम्हें प्रेरणा देता है, सबको प्रेरणा देता है, तुमको प्रेरणा देता है, तुम उसी की शरण में जाओ। एक बार मैंने देखा श्री उड़िया बाबा जी महाराज के पास कोई सज्जन आए और उन्होंने कहा हमको अपना शिष्य बनाओ। बाबा ने कहा हम शिष्य विषय नहीं बनाते हैं। तो वो अनशन करके बैठ गए, 5 दिन तक कर्णवास की कुटिया के पीछे बैठ के अनशन करते रहे। बाबा उनके पास गए और बोले, देख मैं तेरे जन्म जन्म की बात जानता हूं, मैं तेरा गुरु नहीं हूं, तेरे गुरु तो वो अमुक व्यक्ति बता दिया, अमुक व्यक्ति के पास जाओ वो तेरे गुरु है। अब हम लोग तो वेदांती इस बात पर कोई विशेष आस्था नहीं। पूछा हमने कि क्यों बाबा उसको क्यों दूसरी जगह भेज दिया, हंस गए। अंततो गत्वा हुआ ये कि जाके जिसको बाबा ने बताया था उससे दीक्षा उसने ली और दीक्षा लेने के बाद ऐसा विरोधी हुआ अपने गुरु जी का। अब वो फिर आवे बाबा के पास, बाबा तो हंसे तो भाई देखो तुम्हारे मन में कहां विरोध छिपा हुआ है, कहां स्वार्थ छिपा हुआ है, इसको न तुम जानते हो न दूसरे लोग जानते हो, उसको निकल जाने दो। अभी गुरु बनाने की योग्यता ही तुम्हारे अंदर नहीं आई है, सुभट करने से अनुशन करने से। तो गुरु के सब होता है ना, जब बुद्धि विकुंठिता नाथ समाप्ता मम युक्तया नान्यत किंचित विजानामी त्वमेव शरणं मम, हे स्वामी मेरी बुद्धि विकुंठ हो गई, हमारी तलवार की धार मोटी पड़ गई, भोथर हो गई और हमारे पास जितनी उक्ति जुक्ति थी सब समाप्त हो गई। नान्यत किंचित विजाना में न मुझे सूझता है और न तो किसी को सूझता है ये मालूम पड़ता है। त्वमेव शरणं मम, तुम्हारे अतिरिक्त तुम्हारे सिवाय मेरे लिए और कोई आश्रय नहीं है। जब इस प्रकार मनुष्य ये शरणागति तो मुख्यतः मनुष्य के लिए ही है, क्योंकि शास्त्र मनुष्य के लिए ही होता है, परंतु शरणागत तो पशु पक्षी ही होते हैं और उनकी रक्षा की जाती है। राजा सिबी की शरण में एक कबूतर आया, आपने सुनी होगी कथा, जरूर। एक बाज उसका पीछा कर रहा था, भागता भागता आया और सिबी के सिंहासन के नीचे घुस गया, कुछ बोला नहीं। शरणागतो हम ऐसे बोला नहीं, बस उनके सिंहासन के नीचे घुस गए। जब बाज आया तो उन्होंने कहा ये मेरा शरणागत है, इसको तुम छू नहीं सकते। बाज पक्षी ने कहा ये मेरा भक्ष्य है, ये मेरा भोज्य है, मेरे भोग को आप छीन नहीं सकते। चर्चा बदले में कि ले कुछ, और बदले में हमको मांस चाहिए, तुम्हारे शरीर का मांस चाहिए। अपने शरणागत की रक्षा के लिए शिवजी ने अपने शरीर का मांस काट काट के दे दिया। वो कबूतर था धर्म, वो बाज था इंद्र। शरणागत की रक्षा कैसे की जाती है इसका एक उदाहरण था। शरणागत का जीत जन निज अनहित हनुमान ते नर बामर पापमय तिन्हि दिलोकत हान। उनका मुंह नहीं देखना चाहिए जो शरणागत की, सच्चे शरणागत की रक्षा नहीं कर सकते। शरणागत की पद्धति पहले ऐसी थी, पर स्वयं श्री कृष्ण सामने बैठे हुए, जिनको अर्जुन पहले कह चुका है परम ब्रह्म परम धाम पवित्रम परमम भवान, वे श्री कृष्ण साक्षात जीवन रथ के सारथी के रूप में व्रत है, और अन्य सेना का सैनिकों का परित्याग करके सारथी के रूप में अपने इंद्रिय रूपी घोड़ों के बागों के नियंत्रक के रूप में, नियंता के रूप में वर्ण किए हुए हैं, और वे कहते हैं कि तुम अब दूसरे के पास जाओ, और जाने के बाद ये भी कहा, जाने की बात तो कही साथ साथ कह दिया विमृशे तदशेषेण यथेच्छसि तथा करो, तुम इसका पूर्ण रूप से विमर्श करो, विचार करो, और विचार करके फिर तुम्हारी जैसी मौज हो, जैसी इच्छा हो वैसा करो। अर्जुन ने कहा कि पहले तो मैंने शिष्यस्ते हम शादिमाम त्वाम प्रपन्नम करके इनकी प्रपत्ति ली, इनका शिष्य बना, मेरे अंदर ऐसी क्या त्रुटि है ये दूसरे के पास भेज रहे हैं। मैंने तो सब कुछ छोड़कर इनकी शरण में आया हूं, तुम्हारी शरण में आया हूं सब कुछ छोड़कर, और तुम मुझे दूसरे के पास भेज रहे हो। मन ही मन अर्जुन को ये श्री कृष्ण की शिक्षा अच्छी नहीं लगी, तब उन्होंने फिर शुरू किया सर्वगुह्यतमं भूयः शरणो मे परमं वचः इष्टोऽसि मे दृढमिति ततो वक्ष्यामि ते हितम् मन्मना भव मद्भक्तो मदीयाजी मां नमस्कुरु मामेवैष्यसि सत्यं ते प्रतिजाने प्रियोऽसि मे। ये इस श्लोक की व्याख्या आरंभ करने के पहले शरणागति के संबंध में एक दो बात आपको सुना। शरणागति नीच की नहीं लेनी चाहिए, जो अपने से छोटा हो नीच हो उसकी शरण कभी नहीं लेनी चाहिए। शरण लेने के लिए सर्वज्ञ हो, माने हमारे हृदय की जानता हो, और सर्वशक्ति हो। संस्कृत में सर्वशक्तिमान कहने की आवश्यकता है, सर्वा शक्ति जस्य तत् सर्वशक्ति, बहुग्रही से काम चल जाता है तो फिर तब्दील करने की जरूरत नहीं है। हिंदी में तो सर्वशक्तिमान बोलते हैं और अब तो संस्कृत में भी चलने लगा है, पर अनावश्यक है। हमारे दिल की जानता हो, सर्वज्ञ हो और उसको पूरी करने की शक्ति रखता हो, सर्वशक्ति हो और इतना दयालु हो, इतना कोमल हृदय हो कि उसको पूर्ण किए बिना रह न सकता हो। आश्रित का जो कार्य है उसको पूरा करे, ये आश्रित कार्य निर्वाहकत्व, इसको भी साधारण रूप से लोग नहीं समझते। जो शरणागत के कर्तव्य हों, आश्रित के जो कार्य हैं उसको अपने जीवन में जो कुछ करना बाकी हो उसको शरण ही कर दे, बस बस बैठो, अब मैं तुम्हारा काम किए देता हूं। आश्रित को बैठा दिया नाव पर, तुम मेरी ओर देखो और तेषाम हम समुद्धरता, देखो मैं नाव खेकर पार करता हूं, तुम्हें अपने हाथ से नाव खेने की जरूरत नहीं है। और आश्रयण सौकर्या पादक हो, अपने पास आने में, आश्रय लेने में, शरण लेने में सहायक हो। तो शरणागत के प्रति ये कह देना कि तुम उनके पास जाओ, उनकी शरण ग्रहण करो और फिर वहीं तुमको शांति मिलेगी, स्थान मिलेगा और तुम स्वयं विचार करके काम करो, शरणागत के प्रति इस प्रकार के वचन उचित नहीं होते। आपको पहले ही सुनाया था कि भगवान का करें भजन और उनसे मांगे दूसरी चीज, कहे भगवान हम तुम्हारी भक्ति करते हैं और हमारे यार की उम्र बढ़ा दो, बेटा दे दो, धन दे दो, इज्जत दे दो, हुकूमत दे दो, इज्जत माने यश कीर्ति और हुकूमत माने ऐश्वर्य। तो भक्ति करी भगवान की और उनसे मांगा दूसरी चीज, गलत हो गया, शरणागति नहीं हुई। अच्छा किया दूसरा काम, जप किया, छठ किया, भजन किया, 3.5 करोड़ नाम जप किया, बोले कि अब इसके बदले में तुम हमको मिल जाओ, तो भगवान की कीमत बना दी। देखो सत्यभामा ने श्री कृष्ण का दान कर दिया, आपने सुना होगा, नारद जी ने ऐसी पट्टी पढ़ाई, पर प्रत्यय ने बुद्धि, पर प्रत्यय ने बुद्धि, और नारद जी ने ऐसी पट्टी पढ़ाई सत्यभामा को कि उसने हाथ में जल अक्षत द्रव्य लेके श्री कृष्ण का हाथ पकड़ा और बोले श्री कृष्ण मेरे होना कहा है, अच्छा मैं तुम्हारा दान करती हूँ नारद जी को। महाकार मच गया, कृष्ण का दान हो गया, फिर ये हुआ कि उनके बराबर तुला दान करो। सत्यभामा ने समग्र पृथ्वी उनके बदले में देनी चाहिए, त्रिलोकी का राज्य देना चाहा, पर तराजू पर एक ओर श्री कृष्ण बैठ गए, दूसरी ओर उनकी बराबर का कुछ हो ही नहीं। और रुक्मिणी भी वहां देख रही थी, रो रही थी, उनकी भी आंखों से आंसू, और 16,000 पटदानियां रो रही थी, द्वारकावासी रो रहे थे, देवकी वसुदेव रो रहे थे और भरत बाबा ने कहा उठो और हमारी वीणा लो अपने कंधे पर, अब दान में मिले और चेले बन के पीछे पीछे घूमो। रुक्मिणी ने क्या किया कि तुलसी के एक पत्ते पर कृष्ण का नाम लिख के तराजू के दूसरे परले तलवे पर रख दिया और बिल्कुल बराबर नाम और रूप में तो कोई फर्क होता नहीं। और नारद जी को मिला क्या, कोई तुलसी का पत्ता, और कृष्ण रह गए ज्यों के त्यों। तो जब हम भगवान को किसी जप के तप के व्रत के तीर्थ के बदले में लेना चाहते हैं कि हम इतना ये करेंगे और इसके बदले में भगवान मिल जाए, तो वो भगवान की उसमें इज्जत हतक हो जाती है। वो जिसके आधार पर ब्रह्म है ना गीता में, ब्राह्मणो ही प्रतिष्ठा हम अमृतस्याव्ययस्य च, साक्षात मूर्तिमान ब्रह्म को देखना हो तो श्री कृष्ण के रूप में देख लो। प्रतिष्ठति अस्याम इति प्रतिष्ठा, ब्रह्म कहाँ रहता है तो ब्रह्म श्री कृष्ण में रहता है, साक्षात ब्रह्म मूर्ति श्री कृष्ण सामने खड़े और उनकी तुम कीमत चुकाना चाहते हो तो शरणागति नहीं। तो तब जहां उपाय भी भगवान, उपेय भी भगवान और शरणागति भी भगवान, शरण्य भी भगवान, शरण की गति दूसरी है। बीच में दूसरी बात आपसे कहने लग गया, शरण उसकी लेनी चाहिए जो सर्वज्ञ हो, सर्वशक्ति हो, परम दयालु हो, आश्रित कार्य निर्वाहक हो, आश्रय सौकर्या पालक हो, उसकी शरण लेनी चाहिए। शरण साधु शरण, पर शरणागति बिगड़ती कहाँ है आपको एक दो उदाहरण उसके बताता हूं। अयोध्या जी में राजा दशरथ थे, गुरु वशिष्ठ थे, स्वयं भगवान रामचंद्र थे, परंतु कैकेयी ने मंथरा की शरण ले ली। अयोग्य योजना हो गई। अच्छा तू जो कहती है वही ठीक है, वही भला है, वही मैं करूंगी। अब मंथरा की शरण लेके कैकेयी ने क्या पाया, विधवा हुई, रामचंद्र वन में गए और भरत ने 14 बरस तपस्या कर ली, अनाथ हो गए। अयोग्य की शरण नहीं लेनी थी। दशरथ ने क्या किया, उसी अयोध्या में श्री वशिष्ठ जी थे, उनसे सलाह लेते कि हम क्या करें, श्री रामचंद्र से ही परामर्श कर लेते, कौशल्या से विचार विनिमय कर लेते, भरत जी को बुला के उनसे सलाह करते, परंतु कुछ नहीं, उन्होंने कैकेयी की शरण ले ली। दशरथ जी की सोची हुई एक भी बात पूरी नहीं हुई, मर जाना पड़ा। तो नीच शरणागति कभी सफल नहीं होती है। अच्छा और लो, वाल्मीकि रामायण में लिखा है कि हनुमान जी के कहने से श्री रामचंद्र सुग्रीव के पास गए और रामचंद्र ने सुग्रीव की शरणागति की। ये बात आश्चर्य की है, पर वाल्मीकि रामायण में स्पष्ट शरण शब्द का ही प्रयोग है। सुग्रीवम शरणं गतः, रामचरितमानस के प्रेमियों को ये शब्द अच्छा नहीं लगेगा, परंतु वाल्मीकि रामायण में यही शब्द है कि रामचंद्र सुग्रीव की शरण में गए। मित्र संप्राप्ति, रावण पर विजय प्राप्त करने के लिए एक मित्र की आवश्यकता थी, परंतु कहां राम कहां सुग्रीव, विमुख हो गया हो राम से सुग्रीव। अंत में धमका के और रामचंद्र ने लक्ष्मण से कहा, लक्ष्मण ने हनुमान का साथी भी काम नहीं आया, फिर शेषावतार लक्ष्मण और जो पुस्कार मारते हैं प्रलय के समय, जो सारी सृष्टि को शेष के रूप में निगलने को तैयार होते हैं, उन्होंने भय दिखाया सुग्रीव को, तब सुग्रीव आए और फिर तो भगवान की शरण ली उन्होंने। फिर भगवान सुग्रीव के शरणागत नहीं रहे, सुग्रीव भगवान के शरणागत हुए, तब उनका काम बना। अब एक और देखो, नीच शरणागति का उदाहरण है। भगवान ने विभीषण की सलाह मान ली और विभीषण की सलाह मान करके उन्होंने समुद्र की शरण ली और कुछ बिछा के गर्भशयनम बन करके भगवान